خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني لما ويز الثانية چي سخد دا هستي شوان بو درزبوك هرجيس بهاري صوز نايت بلاموا بهار لكاتي داراني خوي داهات شاروز که خوشیم سکم دیه دهیلم تابت مشارو لمالی ترای خوشک ما بجیم هر تی باب ما دتی تا اوچل گیه که تنها اوی بو ماوتو تا هول بداد دنیا تی بنی توا او خانو خوشیم سمان دفروشین که تیدا لدائیگ بو مو خوشترین روشکانی جانم تیدا بسر بردوا کاری که ما بوده بود، لما وی اما گذی بذیب کم، آویش تا آکر نی بل ما کم بود. سلام راسکال، هم حلوا بگر. دی اما دب تعبی که حالی بگرین. هات که هبری ندیتا. او بل ما زور قرصا. سلاو دانی، او چی رو بلا مدکی؟ لیره دیگوازی نوا، که کمک لیره دور کوا؟ وا پیده چی او توانه حل گرتینی تان نبی، را تان چونه بو تان حل گرم؟ خود من دو مکا، بلام درگا که تاو دکی وا؟ باو پاری خوش حالی وا، پیویز با پلا کردن ناکد، لسر خو؟ دای دنینو کمک بشو دادین سیبو اونه قرصا بله زور قرصا من لجاتی اوه هلی دگرم ناس باس تو زور به هزی هر وکو پیش بینیم دکر ده تانه یه قماشو که بسر دا بدن؟ بله منو آرام پیکو ام کاره دکیم اما کاره چی قرصه حزدکم یارمتی تام بدم بلام ایشم هیا بویده ببن بوری دانی هیتنی شیروان ده توانی خومن تنیا کاره کبکن کوات کارکتان بجوانی بکن ده چم زلکان ده بمو در روم سپاس لشوینکی جارم ده دوزیه و باشا دانی او رازگال قیجه قیجی ده بزانت چی ده وی او ده وی بیت دره و پر سیارکه لمشکم ده تو ده چه سیارکه چیا رازگال تمانی بو بچند سالک باور موای رازگال پی گیشتوه راکون لتمانی یک سال ده هاوسر جیری دکد پیویست هاوسره چی بو بدوزیه و براستی ما بست دوه شیروان؟ بله، بوه پیویسته هاوسری چی بو پیدا بکیو مالکت پر دبید لبچکل راسکال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا روش باش راسکال بداخو امرو نتوانی لقفزه که بیت درو چون درای چشا؟ من هاتم پیویستی تن به ارمتی هیا؟ اما کاری کتن نیا ها؟ اگل تا پیدا کن؟ او چی دهی ناو خواردنا؟ کار کی سور کراوی با تامی پرلم ربا پیم جابو امت هی ناو؟ ارم قماشه کتون را چشا؟ ببورا وای بوده چون که ایو برسی تانا چون که بوی امکاره زور مندو دبن بلا موادیاره که تنده دگرم نه زور اصاریه پیم دوباره دست شکر باش تون دیکا آرام با چی دانی امرو قسم نگل ناکد مبستی اوانیا بلام دیوی قماشه که ببستید برلوی وشک بیتوا بوی بپلیا وانی دانی ها بیده چید ایو کاتی او تن نبی ام خوار نبخون ایم زور من برسیا بلام کمک چاوره بکا دانی، چهاره تنکم؟ بگو من چی دوید؟ وتم من دموی کارک بخوم، بلام هشتا کم یشتر چهاره بکا که تگلو کاره تا حال دبم راست کن لماوی سالک دزور گوره بوا سال پیش استا کم دانی دوزی منه و بیچوی چی شیر خوره بو بلام استا زور گوره بوا باشم جات خواه که گوره وادکا دی ارم بالا کارکه من بردوان بین دی بابچین لیره هیچ کاریک تن نیه که من بیکم؟ بل کلوی هیا، پیم، ام دفره ببو پری کل او بلا من نمه گل او بدم ایمش با گل او دن من نیا، بل کدامانه قماشکه هر تر بید دی، قماشکه تون را چشا باشا هشتا تون تر را چشا دا دانی او چی دکی؟ قماشکل بلمک دادم روش باش ماما ده توانی بلی ایوارد باش ها؟ استا کجمر چند ده؟ کجمر ششه و با کارکتان سرقال بونکاتان لبیرسوا اما راستا ببوره بابا لبیرم چونانی ایوارد بو آماده بکم هیچ نیا خوم آماده دکم بلام و باشا لکارک بوستن ده ترسم دایکو باوشی آرام نگرام بنو بین بو ایرا او راستا كواتا بابا بلا كاركب كين اقر تي دواكوتم بلام تا تاريكي دادت يارمتي ددم من وان في باشا لكاركتان دست هل بگرن چونك امرو هر تواونا من وانيا لكاتي دياري كراو دواكوتين وام دزاني بأساني تواوي دكين بيتونا بجوري توانا من كاركب كين بلي بيويست اما ببرين كاتا قوة كم بدي ها وریا با قماشه که خسار نکی باشه آرام قسم نکی او سواری بلا مکت ناکم ها کاتیک تعاده بم تی گیشتی ها راس کلبم دوایی هارو هاد بوا وای چون که گوره بوا شیروانیش وای گود وطی شی هاو سره چی دوه اگر لیگ ری برواد او خوی هاو سره چی گونزاو دا دوزه توا دمیوی راسکالیش لگل خون ببیم حقی خوتا چون کبونت دو هاو رای بسوز لماوی او سالی را بردو دا دانی بیرکم بو هات چیه بابا؟ من یارمتی دارم لطی دا للی دانی قماشکا براستی بیانی یارمتیم دادی؟ بلکو هر ایستا دی بلام در وزور تاریکا اگر لبرلوچ قماشه کنه بوا هر چیز لکارکم ندوستم هیچ نیا هول دادم صاف و لوسی بکم لوچه بچوکه کن نمین کاتی قماشه کتون دکرید بلام لوچه گوره کن هر دمینن اما باشه بوا یارمتی بابم توانو قماشه که بسر بلا مکو قایم بکم خیراتر لوی پیش بینیم دکر اوی که ما بود توابی کم تنها بشی ناوی بلا مکه بو که دبوه لدره و بوی بکم امش پیوستی بکات ها بو وره راس کال با تو خکت لملکم راس کال دزانی رنگی بلا مکی دانی چیا؟ نه رنگ کشی نه زور جوانی شا اها استاده بینی تکه پیام ریگه نه دیراز کن لیره نزیگ ببیتوا چون که ده ترسم خوی ببویب کن اها نگران ما با دانی، سرسامن با رنگی که حالت بشار دو زور جوانه رنگی زور جوانترا؟ با گوشین جوانترین رنگا باشه پیم، بقصه تو دکم رنگ شینکی نگارم بلامشتی که بیری سرقال کردوم اوه چیا؟ ده ترسم بلا مکم باش سر او نکوه اها؟ با چی بمشیوه بیردکی توا، هلکاری که زور باش بو بلا مکشت هر بگویره او درست کردوا، بایده به سر او بکوید دونه لخوم دادیتم من و راس کل به تنیا لناو بلا مکه بوین بو چی ایمش لکالت نبوین؟ آه؟ او تنیا خوم بو بلام ام خونت مانای خویستی دا گینه مگر وانیا؟ بله او راسا خوشبختانه ایوم لگل نبو چون که بلا مکه نقوم بو بۆیە لەخەو هەڵسامو بە دەنگێکی زۆر بەرز هاوارم دەکرد. بەلەمەکە وەکو ئەمەدە بوو؟ نا، بەلەمێکی گەورەتر بوو. بەڵام تەنیا خەون بوو. بەڵام خەونەکە نیگەرانی کردم و وای کرد بیر بکەمەوە ئایا بەلەمەکەم سەر ئاو دەکەوێت یان نا. نوقم دەبێت ئەگەر ئاو بچێتە ناویەوە، بۆیە پێویستە 5 جار زیاتر بۆیە بکەین. بەڵام بەڕێستی ڕوان پێگوتم کە 4 جار بۆیە کردن بەسە. هیچ شتێک نادۆڕێنین. بڕیارماندا کە بەلەمەکە 5 جار بۆیە بکەین، بەڵام وامان نەکرد. کاتێک جاری چوارەممان تەواو کرد، نەمانتوانی زیاتر چاوەڕێ بکەین. بڕیارماندا کە بەلەمەکە تاقی بکەینەوە بەتایبەتی کە کەشوهەوا گەرم بوو. عرب تو سلامتی؟ بله. ای تو سلامتی دانی؟ منیش سلامتم. راتان چونه که لیر دانیشین و کمی کچوب دین؟ ای ماندو نبون؟ من ماندو نیم. هروها منیش. باور نکم ایوه وابن. ای چن کلا راقن؟ دانی اگدر ببرده که یا؟ اتومبیلی گواده اتومبیلی نزار خیره دی کنا دی نور کونه ولا سر رگم برو لتنیش دی خیره کن خیره دی خیره کن دی کنا ارم برو اولا اتومبیلی دی نور کونه و هی بیارینا دی دانی دی خیره که برای بزولیان دی ایوان او را سرده که دارم آی تن نخوش بو سیر کتید کرد دی زو او بلا ما ناشدنی لیره لابا چون کامن درنگ ما دارم به دستکانی خوام اوم درست کردوا چی؟ بخود درست کردیا؟ بله ارامش کم گرمتی داوم بله دەی زوو لەسەر ڕێگە لایدان دەی دەی هەر ئێستا کوڕینە ئاگاداری خۆتان بن چونکە ڕووبارەکە بەستویاتی بەڕاستی پیاوێکی بێزارکەرە دەی ئارام با بەردەوام بین نا دانی بە هەندێک پشوو بدەین تو چند تنبالی؟ هر زو ماندو بوی؟ ماندو نبوی ما، بلام قولم ریندار با کاتک بر بوم اوا هیچ نیا، دی بابروین نه، پیویست کمی پشو بدن چون کارو بارکه هیچ تا لئیما زور دورا استاش رو رسمی کارکه من ساز دکین خیراکن Mm-hmm. جوانا داني سركوتين سركوتين بشي كار هاي هاي بيرز دايكي قبر ليدكم سباس هنقاوي دوامان اويا كالسين بتاقي كرنوي سواري دب مو كميك بيدا قريم با منيش لقالت بيم هيس كسيق لقلب سوار نابيت تاخون تاقينا كمواتون كمن ليبر برسم فتكتوان بقرا دوای اوی تو سوار بوی دتوانم منیش سوار بم؟ بله مکه تنیا دیدو کس دبید بریار بدن چه سواری دبید که تک کده گره ما زور باشا استادس پیدا کم اگاداری خود با پش بخوا خود اندزانم توانم باشا آرامش دتوانی پتک به هاویجه زور باشا زور دور مکانه و چون کمیش حذف کم سوار بم تعروانم زور باشا پیام باش خود بگر چون کش پولی آو به هزا دانی هز به من دوبون نکی؟ نه پیویسته توش خود فیری سوال لیدم که بم نزیکنه به تنیا سواری ام بلمه دبید ها؟ بله بلمه که دبید به هیتو دوی اوی بوشار روم براسی نیازه تویا که بیده به من دانی؟ ها بگو من دوی دو هفته تر بوتو دبید زور سپاس آرام باش اگر لی دبید بگو من پیام دوای اوی شش مانگم بسر بر لدرس کردنی بلا مکدا لکوتایی دا تاوبوم منیش لقولایی دلمو لکارکم رازیم اگر تی من نم دتوانی کاتی چی زور تامو چی جیلی ورگرم لگل اوش دا خوشحالم چون که دیدم بهاری خوشویستم آرام اوی گرنگ بو او بو کمن بر یارم دا بخون بلا مک دروز بکم توانیشم بمکاره حلسنم